Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Damar, damar, full damar. Alemin en kralı, Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Keyifli, güzel bir akşam olması dilekleriyle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem. Yaşadım yıllarca senden habersiz, böylesine güzel değildi dünya. Yaşadım yıllarca senden habersiz, böylesine güzel değildi dünya. Duygular yalnızdı, arzular sensiz, böylesine güzel değildi dünya. Duygular yalnızdı, arzular sensiz, böylesine güzel değildi dünya. Yoktu ki gözleri bakıp dalayım, yoktu ki ellerim tutup sarayım. Sensizdim bu alem, ben ne yapayım? Böylesine güzel değildi dünya. Sensizdim bu alem, ben ne yapayım? Böylesine güzel değildi dünya. Geldin işte dünya, mutluluk doldu. Geldin işte gönlüm, sevgi umudu. Geldin işte dünya, mutluluk doldu. Geldin işte gönlüm, sevgi umudu. Sen gelmeden hayat sussuz bir yoldu, böylesine güzel değildi dünya. Sen gelmeden hayat sussuz bir yoldu, böylesine güzel değildi dünya. Yoktu ki gözlerim bakıp dalayım, yoktu ki ellerin tutup sarayım. Sensizliğim bu alem, ben ne yapayım? Böylesine güzel değildi dünya. Sensizliğim bu alem, ben ne yapayım? Böylesine güzel değildi dünya. zamanın kuralı. Nefes almaksa eğer, ıstırap dolu canım, demek ki yaşıyormuş. Neşeyi bilmeyen ben, aşkı tatmayan kalbim, her şeyden habersizce, demek ki yaşıyormuş. Yaşamak buysa tanrım, kim bilir ölmek nasıl? Yaşamak buysa tanrım, kim bilir ölmek nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl? Şeyler bekledim doğacak güneşlerden, oysa yaşanan her gün dünü aratıyormuş. Bedenim mutluluğu yaşayan cana hasret. Ben böyle yaşamaya, yaşamak demem elde. Yaşamak buysa tanrım, kim bilir ölmek nasıl? Yaşamak buysa tanrım, ölmek nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl? Almadan gittim. en güzel ümidimi, en güzel yıllarımı çaldı da gitti. En güzel ümidimi, en güzel yıllarımı çaldı da gitti. Yaşamadım böyle derdim, daha beterine baş başa yığın tarihinin en acı kaderine, baş başa yığın tarihinin acı kaderine. Beklemek faydasız, dönmeyeceksin. Anladım ki beni, inandım ki beni sevmeyeceksin. Başka bir sevgili bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin. Bir gönül oynamıştı benimle, kaybeden ben oldum, ben oldum kendi ellerimle. Yaşamadım böyle derdim, daha beter değil. Tarihimin en acı kaderiyle baş başayım. Gitti de gitti, Dil Yarası albümünde yer alan Orhan Baba'nın efsane albümlerinden biridir sevgili kralcılar. Gitti de gitti, ilk göz ağrım, sevecekmiş gibisin, kahrolayım, hangi rüzgar gibi, böyle efsane şarkılar hep bu albümde yer almakta. Ve bu albümün bir numaraydı galiba, A1 şarkısı da gitti de gitti. Garibim halime bakıp da gülme, yolun düşer gurbet ele, sen de çekersin. Yolun düşer gurbet ele, hasret çekersin. Ümitsiz de olsa, hayırsız da olsa, gönül verdiğim ölümden korkmayıp yine seversin. Kimseden korkmayıp yine seversin. Kucağında sevda çekenler bir ömür boyunca sevemezler mi? Yokluğun pençesinde derde düşenler ölünceye kadar ağlamazlar mı? gönül nedir ki senin sevgine? Canımdan can iste, ömrümden ömür, yeter ki sev beni, Allah hep böyle. Canımdan can iste, ömrümden ömür. Canımdan can iste, ömrümden ömür. Bir gönül nedir ki senin sevgine? Canımdan can iste, ömrümden ömür. Yeter ki sev beni, Allah hep böyle. Canımdan can iste, ömrümden ömür. Canımdan can iste, ömrümden ömür. Dünya bedel olamaz. Dünyayı versen de senin için inat, hiçbir şey aşkıma bedel olamaz. Sen böyle sevdikçe etme bitiremez. Canımdan can isteme, ömrümden ömür. Canımdan can iste, ömrümden ömür. Seninle buldum ben bak huzurumu. Aşkınla anladım var olduğumu. Canımdan can isteme, ömrümden ömür. Canımdan can iste, ömrümden ömür. Dünyayı versem de senin için olamaz. Hiçbir şey aşkıma bedel olamaz. Sen böyle sevdikçe etme bitir olamaz. Canımdan can iste, ömrümden ömür. Canımdan can iste, ömrümden ömür. Canımdan can iste, ömrümden ömür. Ayrılıktan aşka var, bomboş kalan ellerinle. Her göz yanar, her göz sızlar, acıcı kaldı yüreğim. Ayrılıktan aşka ne var, bomboş kalan ellerinle. Her gün yanar, her gün sızlar, acıncı kaldı yüreğim. Geçmez inan, sen sessiz ol. Cehennem ateşi gibi, bu acıya dayana dayanama. Ayrılık ölüme benzer. Geçmez inan, sen sessiz ol. Cehennem ateşi gibi, bu acıya dayanama. Yetti canıma canıma, yamama ayrılım. Ah ayrılım. Yetti canıma canıma, yamama ayrılım. İlaç gibi radyo. Reklam. Usta, iftara neyin var? Ne yok ki? Usta Dönerci'de bol soslu tavuk döner dürüm, içecek, üstüne de çıtır kadayıflı tahinli sufle, 260 liradan başlayan fiyatlarla. Doyurucu iftar menüsü uygun fiyatlarla Usta Dönerci'de. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var. Tamam, size eğlenmeniz var. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. İlaç gibi radyo. Reklam. Müzik. senle bir sevda yaşadık. İstesen de unutamazsın beni böyle üzgün görmeye. Biliyorum dayanamazsın beni böyle üzgün görmeye. Biliyorum dayanamazsın. Dönmemeye yemin etsem de, görmemeye karar versem de, ben de aşkın bitti desem de, biliyorum dayanamazsın. Ben de aşkın bitti desem de, biliyorum dayanamazsın, dayanamazsın, dayanamazsın beni üzgün görmeye. Dayanamazsın, dayanamazsın, dayanamazsın beni üzgün görmeye. Dayanamazsın. Gözlerime hiç bakmamaya, ömür boyu bensiz kalmaya, hasretimle sen yaşamaya, biliyorum dayanamazsın. Hasretimle sen yaşamaya, biliyorum dayanamazsın. Dönmemeye yemin etsem de, görmemeye karar versem de, belli aşkın bitti desem de, biliyorum dayanamazsın. Benle aşkım bitti desen de, biliyorum dayanamazsın. Dayanamazsın, dayanamazsın beni üzgün görmeye. Dayanamazsın, dayanamazsın. Yani bazen düşünüyorum, bu şarkı yedek şarkı sevgili kralcılar. Yani hangi albüm olduğunu bilmiyorum. Sensiz Kutladım falan olabilir. Yani bu böyle bir şarkıyı albüme koymamışlar ya. Yani Allah Allah diyorum ya, bunu nasıl yapmışlar yani? Böyle bir şarkı nasıl yedek şarkı kalır? Tabii orada demek ki albümde nasıl şarkılar varsa, ne kadar üst düzeyse albüm, bu şarkı bile yedek şarkı noktasına gelebiliyor. İşte Yasak Aşk albümünde bu Sana Gelirim, Dayanamazsın, Yasak Aşk ayrı bir albüm halinde daha sonra çıkmıştı. Cengiz abinin efsane yorumlarından biridir sevgili kralcılar. Cengiz abi bir nefes alıyor, tek nefeste bütün şarkıyı bitiriyor. Dikkatli dinler misiniz? Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Ne istiyorsun benden anlamıyorum. Seni bitti bu aşk dedim ya, bırak artık işimi. Ne istiyorsun benden anlamıyorum. Seni bitti bu aşk dedim ya, bırak artık işimi. Her şeye göğüs gerdim, aşkımıza sığındım. Görmemezlikten geldim, sana nasıl bağlandım. her şeye göğüs gerdim, aşkımıza sığındım. Görmemezlikten geldim, sana nasıl bağlandım. Dönüşü yok, ayrıldık, bu sevda bitti artık. Ne sen üzülme ne ben, sanki ömür bir aşk olduk. Dönüşü yok, ayrıldık, bu sevda bitti artık. Ne sen üzülme ne ben, sanki ömür bir aşk olduk. Çaresi yok, boşuna hiç uğraşma. Kaybedeceğim zaman geri çekil savaşıma. Olmuşum çaresi yok, boşuna hiç uğraşma. Kaybedeceğim zaman geri çekil savaşıma. Çok yalvardım ağladım, aşkımıza sığındım. Duymadın sen sesimi, hep boş yere haykırdım. Çok yalvardım ağladım, aşkımıza sığındım. Duymadın sen sesimi, hep boş yere haykırdım. Dönüş yok, ayrıldık, bu sevda bitti artık. Ne sen üzülme de ben, sanki ömür bir aşklık. Dönüş yok, ayrıldık, sevda bitti artık. Ne sen üzülme de ben, sanki ömür bir aşklık. Sanki ömür bir aşklık, sanki ömür bir aşklık. Hatırladın mı eskiden, geçmişteki günlerde, akşamları beklerdim, sen okuldan dönerken, el ele yürürdün, evinizin yoluna şarkılar fısıldardı, gülümseyerek bana. Bitmesin derdik bu yol, yağmurda ıslanırken. Geceler bile gündüzdü seninle beraberken. Bitmesin derdik bu yol, yağmurda ıslanırken. Geceler bile gündüzdü ikimiz beraberken. Kral Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Fakat aylardan sonra bir gün sana koşarken, yalnız değildin o yolda, sana uzaktan bakarken. Şarkılar söylüyordun, yine sen gülümseyerek. Göz göze geldik ama sarıldın gittin ona. Mutluluklar benden sana, sana, başkasının olsan da hayalinle yürürüm evinizin yolunda. Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da sallanarak yürürüm. Artık kendi yolumda. Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Ben ağlarım ikimizin yerine. gören saadet diliyor. Bir yuva kuruluyor, gören saadet diliyor. Bir yuva kuruluyor. Yarimi götürüyor şu gelin arabası. Yarimi gördüğüm bir düş olsa, bu düğün bizim olsa, ikimizi taşısa, şu gelin arabası. Gördüğüm bir düş olsa, bu düğün İkimizi taşısa, şu gelin arabası. Baş harfleri işlenmiş, güller ile süslenmiş. Baş harfleri işlenmiş, güller ile süslenmiş. Böyle güzel görmemiş şu gelin araba. Böyle güzel görmemiş şu gelin arabası. Gördüğüm bir düş olsa, bu düğün bizim olsa, ikimizi taşısa, şu gelin arabası. Gördüğüm bir düş olsa, bu düğün bizim olsa, ikimizi taşısa. Nikah masasının başka bir versiyonu. Burada bir gelin arabası var ama gelin arabasının şoförü şarkıyı söyleyen. Yani arabada değil, sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ana problem burası. Arabayı kullanan kişi damat olması gereken kişi. Burada şarkıyı söyleyen kişi. Uzaktan seyrettim mutlu halini, başkası tutmuştu şu an elindeki, aynı konu. Gelin arabasını başkası kullanıyor. Bu da dışarıdan izliyor ve dolayısıyla böyle bir şarkı ortaya çıkıyor yani. Her zamanki gibi söylüyorum, tavernanın ana konusu nişanlar, nikahlar ve düğünler. Her yıl dönümü senle, sevgimizi kutlardık. Yeni tanışmış gibi mutluluktan uçardık. Her yıl dönümü senle, gibi. Mutluluktan uçardı. Bu gece yıl dönümü artık yanımda değilsin. Benden çok uzaklarda kim bilir kiminlesin. Bu gece yıl dönümü artık yanımda değilsin. Benden çok uzaklarda kim bilir kiminlesin. Sensiz bir yıl daha geçti. Sevgilim mutlu musun? Belki de unutmuşsun. Yıl dönümü kutlu olsun. Sensiz bir yıl daha geçti. Sevgilim mutlu musun? Belki de unutmuşsun. Yıl dönümü kutlu olsun. Böyle seninle ayrılmış olmasaydı yine eskisi gibi bu anı yaşasaydı. Şimdi böyle seninle ayrılmış olmasaydı yine eskisi gibi bu anı yaşasaydım. Bu gece yıl dönümü artık yanımda değilsin. Benden çok uzaklarda kim bilir kiminlesin. Bu gece yıl dönümü artık yanımda değilsin. Benden çok uzaklarda kim bilir kiminlesin. Sensiz bir yıl daha geçti. Sevgilim mutlu musun? Yıl dönümü kutlu olsun. Sensiz bir yıl daha geçti. Sevgilim mutlu musun? Belki de unutmuşsun. Yıl dönümü kutlu olsun. Yıl dönümün kutlu olsun. Yıl dönümün kutlu olsun. İlaç gibi radyo. Reklam. Usta, iftara neyin var? Ne yok ki? Usta Dönerci'de bol soslu tavuk döner dürüm, içecek, üstüne de çıtır kadayıflı tahinli sufle 260 liradan başlayan fiyatlarla. Doyurucu iftar menüsü uygun fiyatlarla Usta Dönerci'de. mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İlaç Gibi Radyo. Reklam. Zaman ağlayan bir çift göz görsem, aşk denen yalanı yakasım gelir. Ne zaman ağlayan bir çift göz görsem, aşk denen yalanı yakasım gelir. Bir saltanat kurmuş dertler kederler, dünyayı bir kula satasım gelir. Bir saltanat kurmuş dertler kederler, dünyayı bir pula satasım gelir. İnanmak aldanış, sevmek aldanış, kalbimi gözümden atasım gelir. İnanmak aldanış, sevmek aldanış, kalbimi gözümden atasım gelir. Yaşamak diyorlar böyle hayata, bir derin uykuya yatasım gelir. Yaşamak diyorlar böyle hayata, bir derin uykuya yatasım gelir. Ümitler, hayaller, hepsi bir masal. Bir varmış, bir yokmuş diyesim gelir. Ümitler, hayaller, hepsi bir masal. Bir varmış, bir yokmuş diyesim gelir. Kalmamış dünyada ne dost ne sebep. sen dostum diyerek gülesim gelir. Kalmamış dünyada ne dost ne seven, ben dostum diyene gülesim gelir. İnanmak aldanış, sevmek aldanış, kalbimi gözümden atasım gelir. İnanmak aldanış, sevmek aldanış, kalbimi gözümden atasım gelir. Yaşamak diyorlar böyle hayata, bir derin uykuya yatasım gelir. Yaşamak diyorlar böyle hayata, bir derin uykuya yatasım gelir. Senin sözlerin bana yalan söyledin, bakıp da gözlerine. Artık tahammülüm yok, yüzünü hiç görmeyen bana yalan söyledin, bakıp da gözlerin. Artık tahammülüm yok, yüzünü hiç görmeyen, boş yere hiç yalvarma, kapanmadı izlerim. Eğer bir gün ölürsem, açıp bakma yüzüne. Eğer bir gün ölürsem, açıp bakma yüzüme. Bana yalan söyledin, bakıp da gözlerime. Artık tahammülüm yok, yüzünü hiç görmeye, boş yere hiç yalvarma, kapanmadı izlerim. Artık tahammülüm yok, yüzünü hiç görmeye, boş yere. Yolculuğumuza Ferdi Özbeğen'le devam edelim sevgili kralcılar. Ferdi Özbeğen deyince de müzik dünyası bugün çok önemli bir ismini kaybetti. Ajda Pekkan, Nilüfer, Ferdi Özbeğen gibi birçok isimde kulakların çınlasın, bir fincan kahve olsam, git ona git benden selam söyle, ara sıra bazı bazı ve daha birçok şarkıda imzası olan büyük bir isim. Benim annemin de kuzeni aynı zamanda. Bizim ailemizden birisi. Benim de çocukluğumda falan bayağı bir diyaloğum vardı. Önemli bir söz yazarı. Müzik dünyası için çok önemli bir isim. Ülkü Aker hayatını kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ferdi Özbeğen'de 130 kadar şarkısı var gibi hatırlıyorum. Ferdi Özbeğen çalarken Ülkü Aker'i de anmadan, yad etmeden geçmek olmaz tabii ki. Mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Gün ışığında yola koyuldum, elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum, elimde kandil, gözümde mendil. Befarıyorum, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk, aşk arıyorum. Vefa arıyorum, dost, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk arıyorum. Vefa, uzaklarda kalan bir his. Dost, eski şarkılardan bir iz. Şefkatse, bardaki sarışın kız. Dizlerimde derman, kandilimde yağ bitti. Bulamadım gitti, bulamadım gitti. Gün ışığında yola koyuldum, elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum, elimde kandil, gözümde mendil. Vefa arıyorum, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk, aşk arıyorum. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Arıyorum, dost, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk arıyorum. Vefa arıyorum, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk, aşk arıyorum. Vefa arıyorum, dost, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk arıyorum, aşk arıyorum, aşk arıyorum. benimsin, benimsin. Sen benim meleğim, bebeğimsin. Seni ben kimseye veremem. Sen benim kaderimsin, kaderimsin. Sana ben başka şey söylemem. Sana ben beni sev diyemem. Sevsen de sevmesen de bilemem. Senleyim sensizliği düşünemem. Sen yok musun? Sen yok musun? Sen şeysin. Sen yok musun? Sen yok musun? Ne şirin şeysin. Sen yok musun? Ah sen yok musun? Ne güzel şeysin. Ne şirin şeysin. Anlayamadım. Gözlerim doldu. ne çilelerler. İstediğim gibi ağlayamadım. Hiçlik benim için artık bir rüya. Nasıl gelip geçti anlayamadım. Gözlerim doldu ne çilelerle. İstediğim gibi ağlayamadım. Aman, aman, aman. Nasıl geldi, nasıl geçti? Saçlarında artık söndü parlamıyor. Gözlerim içi bak. Eski umutlar, coşkular gönlüme yasak. Geç kaldım aşkıma, git ağlayarak. Bütün dertler gidiyor, yakamı bul. Gençlik benim için artık bir rüya. Nasıl gelip geçti anlayamadım. Gözlerim doldu ne çilelerle. İstediğim gibi ağlayamadım. Gençlik benim için artık bir rüya. Nasıl gelip geçti anlayamadım. Gözlerim doldu ne çilelerle. İstediğim gibi ağlayamadım. Gençlik benim için artık bir rüya. Nasıl gelip geçti anlayamadım. Gözlerim doldu ne çilelerle. İstediğim gibi ağlayamadım. Hiçlik benim için artık bir rüya. Nasıl gelip geçti. İnansam bilmem bu uzun ayrılığa. Nasıl katlansam bilmem bir ömür yokluğuna. Artık güneş doğar mı, çiçekler açar mı bilmem. Bakıyor görmüyorum. Çaresizim, çaresizim. Artık güneş doğar mı, çiçekler açar mı? yaşar mı bilmem. Bakıyor görmüyorum. Çaresizim çaresiz. Ah Allah'ım, benden çok, benden çok mu sevdin? Ah Allah'ım, benden çok, benden çok mu sevdin? Saatler durmuş sanki, zaman geçmek bilmiyor. Gözyaşlarım dinmiyor. Çaresizim çaresiz. Saatler durmuş sanki, zaman geçmek bilmiyor. Gözyaşlarım dinmiyor. Çaresizim çaresiz. Geçer geçer.

kalırsan. Köşede ben varım unutamazsın. Karanlık çökünce sokağımıza. Köşede ben varım unutamazsın. Umutlu günler hep gelir aklına. Sen beni alınca unutamazsın. Sen beni alınca unutamazsın. Resimleri yutup yaktın diyelim. Bir mazi var onu nasıl silelim. Sen beni onunca unutamazsın. Resimleri yırtıp yaktım diyelim. Bir mazi var onu nasıl silelim. Sen beni ömrümce unutamazsın. Kerem misali her yanışımda. Ah edip adını her anışımda. Bir kerem misali her yanışımda. Bir hayal olurum yanıp başımda. Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. Mektupları yırtıp attın diyelim. Resimleri bir bir yaktın diyelim. Bir mazi var onu nasıl silelim. Sen beni ömrümce unutamazsın. Mektup Nöbetçi Erdem. Erdem. Haberin bile gelmiyor artık, gelemedim senin gittiğin yere. Bir haberin bile gelmiyor artık, gelemedim senin gittiğin yere. Ne küstüm seninle, ne de daraldım. Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Ne küstüm seninle, ne de daraldım. Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Toz pembeydi dünya, karardı birden. Ayrılık getirdi rüzgar bir yerden. Toz pembeydi dünya, karardı birden. Ayrılık getirdi rüzgar bir yerden. Şimdi gözyaşımı farkı yok sende. Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Şimdi gözyaşımın farkı yok sende. Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Fedadır uğruna çektiğim çile, gözyaşım aşkına az gelir bile. Fedadır uğruna çektiğim çile, gözyaşım aşkına az gelir bile. Bu dünyada değil mahşerde bile. Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Bu dünyada değil mahşerde bile. Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Toz pembeydi dünya, karardı birden. Ayrılık getirdi rüzgar bir yerden. Toz pembeydi dünya, karardı birden. Ayrılık getirdi rüzgar bir yerden. Şimdi gözyaşımı farkı yok sende. Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Şimdi gözyaşımı farkı yok sende. Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Ağlanmaz mı sensiz geçen günler? Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. İçmiyorsam kahrolayım, gözyaşımla dolup dolup taşmıyorsam kahrolayım. Değişmem dünyaya seni, hem ezeli hem ebedi. Hala seni ilk gün gibi sevmiyorsam kahrolayım. Yine seni ilk aşk gibi sevmiyorsam kahrolayım. Geceleri düşlerimde, hayalimde, ışık gibi gözlerimde, görmüyorsam kahrolayım. Seni bir an unuttumsam, başka sevgili buldumsam, canımdan çok sevmiyorsam, kahrolayım, kahrolayım, kahrolayım, kahrolayım. Yüreğimde bir ümitsin gözlerimde. Sen varsın her özlemimde, çekmiyorsam kahrolayım. Sen varsın her özlemimde, çekmiyorsam kahrolayım. Seni bir an unuttuysam, başka sevgili bulursam, canımdan çok sevmiyor. Evet dostlar, benden bu akşamlık da bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Kadirhan'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Yarın 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun. İlk aşk gibi sevmiyorsam kahrolayım. senin ismini yaşatırım. Kalbimde yalnız senin ismini yaşatırım. Ağlar ağlar gezerim, hep seni düşünürüm. Ağlar ağlar gezerim, hep seni düşünürüm. Aşkınla yana yana Tanrı'ya yalvarırım. Bekletme yeter, inletme yeter. Hasretin bana ölümden beter. Bekletme yeter, inletme yeter. Bu aşkın beni etti derbeder. Neden beni bıraktın yapayalnız? Dünyada neden beni bıraktın yapayalnız? Bilmem ne yaptım sana, bin bir dert verdin bana. Bilmem ne yaptım sana, bin bir dert verdin bana. Alemden bir fayda yok, Allah acısın bana. Bekletme yeter, inletme yeter. Hasretin bana ölümden beter. Bekletme yeter, inletme yeter. Hasretin bana veriyor kevdir. İster isyan ederse kalbim kanalarken yüzüm gülerse, içimdeki hisler isyan ederse kalbim kanalarken yüzüm gülerse, ömrümün baharı kışa dönerse, ömrümün baharı kışa dönerse, böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim. Böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim. Bağrıma bastığın çıkar sayılmam, doğru bildiklerim olursa yalan. Bağrıma bastığın çıkar sayılmam, doğru istemezsen, aşka benim gibi değer vermezsen, çok sevdiğim deli gibi sevmezsen, aşka benim gibi değer vermezsen, yolunu beklerken bana gelmezsen, yolunu beklerken bana gelmezsen, böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim, böyle sevgiliye isyan ederim, isyan ederim. Bağrıma bastırdım, çıkarsa yılan, doğru bildiklerin olursa yalan. Bağrıma bastırdım, çıkarsa yılan, doğru bildiklerin olursa yalan. Ben açım çekerken arkamdan gülen, ben acı çekerken arkamdan gülen, dostum böylesin isyan ederim, isyan ederim, böyle sevgiliyim isyan ederim. İlaç gibi radyo. Ben neredeyim, sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Şimdi ben neredeyim?